Na, jó napot, Erika! Szereztem magának fuvat. Az jó. És mikor? Hol? Hát ott a Gomex sarkánál. A Balanyi Hargita föl fogja venni, de majd én a magának melyik számát küldjem el neki, és akkor megmondja, hogy hány órára majd kedden. Jó, rendben. Mert ők arra jönnek eszembe, jutott, hogy ő ott lakik, és hárman vannak az autóba. És megkérdeztem, és azt mondja, hogy igen. Jó. Akkor ezt a számát küldjem el a Hargitának? Elküldheted ezt is. Hát oda kimegy majd a Gomexhoz, vagy kimegyek oda. És akkor ő mondta, hogy ma majd fölhívja magát, és megbeszélik, hogy hány óra el, mert szóval kettőt még fölvesz kettő valakit. Jó, rendben. Hogyha ő neki megfelel meg minden, akkor én kimehetek oda nyugodtan. Az nem. Na rendben, akkor majd ő vele most már beszélni fog. Jó. Jó? Rendben, fölírom magát. Jó. Oké. Köszi szépen, szia. Viszont hallásra.